جناب عبیدہ سلمانی نے روایت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا یا اس میں نقص ہوگا یا ایسے ہوگا جیسے عورت کا پستان۔ اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ تم لوگ خوشی میں آ کر بہت آگے بڑھ جاؤ گے تو میں تمہیں وہ ضرور بتا دیتا جو اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے قتال کرنے والے کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے۔ عبیدہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ فرمان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4763۔